أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü sohbetimizi de yine temel meselemiz, esas konumuz olan günahlar ve haramlar mevzunu çeşitli açılardan, çeşitli yönlerden izah etmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimizi de günahların, haramların nasıl yayıldığını ve bu yayılmanın önüne nasıl geçilebileceği hususlarını Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den hadisi şerifler naklederek mevzumuzu, meselemizi samimi bir hava içerisinde, teslimiyetli bir ruh içerisinde, insaflı bir dinleyiş içerisinde arz etmeye devam edelim. Evvel emirde şunu kabul etmeli ki, bir kere Allah'ın evi dediğimiz şu camiye gelen insanda, gelen kimselerde, kadın olsun, erkek olsun, mutlaka iman mevcuttur. İmanı olmayan kişinin Allah'ın evine gelmesi, girmesi, Allah'a imanı olmayan kişinin bu Allah evinden zevk alması, neşe alması mümkün değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim bunu çok güzel haber veriyor ve buyuruyor ki, Estaizu billah, İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Çok tatlı bir haberdir bu. Camilere gelen, camilere giren, camilerde ibadet eden, vaaz-ı nasihat dinleyen, Allah'ın evine girip çıkan, rağbet eden, gayret eden kişiler ancak ve ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlardır. Burada kayıtlıyor Rabbimiz. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ancak camilere gelirler, girerler, zevk alırlar, safa duyarlar ve değer verirler, kıymet verirler, hürmet ederler. Allah'ın evine değer vermek, Allah'ın evine hürmet etmek demek ki iman alametidir. Bu ayeti kerimenin ışığı altında diyoruz ki şu camiye kadın olsun, erkek olsun, kim gelmiş, kim girmiş, kim içeride yerini, safını almışsa, o mutlaka mümindir ve Müslümandır. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ancak tabi, mümin olmak son derece büyük bir nimet, şeref, üstünlük tabi. O imanı beslemek lazım. İmanı kuvvetlendirmek lazım, imanımızı süslemek lazım ve mutlaka onu zay olmaktan, ziyan olmaktan korumak lazım gelir. Ve bu ancak Müslüman cemaatin müşterek gayretleriyle mümkün olabilir. Her zaman söylediğimiz gibi, İman eden insan, merhametli olan insandır. Yani imanla merhamet beraber gidiyor. bugünkü tabirle acıma duygusu, merhamet. Merhametsiz insan dediğimiz zaman bir bakıma iman açısından da meseleye bakılıyor. Kim merhametsizse onda bir iman zafiyeti de, iman zayıflığı da söz konusu oluyor. Merhametle iman daima beraber gitmiştir. Cenab-ı Hakk'a iman eden insan mutlaka merhamet sahibi olacaktır. Merhametli olmak da yine dini açıdan ele alınması lazım. Bir Müslüman kendisinin taşıdığı imanı taşımayan, yine bir Müslüman kendi kıldığı namazı kılmayan günahkar insanlara, inançsız insanlara, saygısız insanlara merhamet etmesi lazım. Efendimiz bu konuda çok cali bir dikkat, bir hadis-i şerifi var. Buyurmuşlar ki, unsur ehake zalimen ev mazlumen. Müslüman kardeşiniz zalim de olsa yardım ediniz, mazlum da olsa yardım ediniz. Böyle bir hadis var. Zalim de olsa yardım edin, mazlum da olsa yardım edin. Ashab-ı kiram soruyorlar, ya Resulallah, mazluma, hani bir zulme uğrayana yardım etmenin manasını anlıyoruz. Tamam, mazluma yardım edilir. Fakat zalime nasıl yardım edilir? Zalime yardım etmek var mı? Buyurdukları, sordukları zaman Efendimiz, o zalimi işlediği zulümden vazgeçirmeye çalışın, ona en büyük yardım odur buyuruyor. O zalimin işlediği zulmü, günahı, kötülüğü önleyin. Bu nasıl olur? Nasihat etmek de olur, konuşmak da olur. El birliğiyle camilere, cemaatlere, vaaz-ı nasihatlara getirmek de olur. Müşterek çalışmak da olur. Ve merhametle olur tek kelimeyle. Biz merhameti karnı acıkmış bir adama bir şeyler yedirmek zannediyoruz. Yahut hastalanmış bir adamı doktora götürmek zannediyoruz. Bunlar da birer merhamettir. Ama dini İslam açısından merhamet çok geniş ele alınmıştır. Merhamet. Bir insanın cehennemde yanmasından daha büyük tehlike yok. Cehennemde yanacak bu adam. Allah'ın azabına uğrayacak. Allah'ın gazabına uğrayacak. Cezalanacak bir adam. Bu adama merhamet etmek lazım. Onun cehenneme düşmesinden, azaba uğramasından korumak, çekmek, çevirmek lazım. Bu da nasıl olur? Onu ikaz etmekle, elinden tutmakla, nasihat etmekle veya nasihat edilen yerlere, şahıslara götürmekle, ona bir şeyler anlatmak ve aşılamakla mümkün olabilir. Merhameti böyle anlamak lazım. Mesela bir annenin evladına olan merhametini anlatırken İslam alimleri meseleyi genişliğine düşünmüşlerdir. Hani evladınızın sırtına en güzel elbiseyi almanız merhamettir. Ona en güzel yiyecek maddelerini yedirmeniz merhamettir. Ona en güzel imkanları sağlamak merhamettir. Amenna. Fakat o çocuğu istikbalde, yani gelecekte, ahiret hayatında cehennem azabından korumak, ateşe düşmekten korumak, Allah'ın azabına uğramaktan korumak en başta gelen merhamet unsurudur denmiştir. 15 yaşına girdikten sonra bir çocuğa, gerek oğlan çocuğu gerekse kız çocuğu, 15 yaşına girdikten sonra onlara Allah'ın dinini öğretmek, onlara namaz kılmayı öğretmek, onlara merhametin ne olduğunu öğretmek, onlara abdest almayı öğretmek, onlara edep ve haya unsurlarını öğretmek, onlara Allah'a nasıl kul olunur bunları öğretmek, başta gelen merhamet unsurlarındandır. Çocuğuna dinini öğretmeyen baba, ailesine, yavrularına İslam'ı, ibadeti, namazı, edebi, hayayı, tesettürü, tasadduku, teberruyu, efendiliği, terbiyeyi öğretmeyen bir baba, evladına karşı Allah katında zalim olmuş olur. Merhametsiz olmuş olur. Onun cehennemde yanmasına rıza göstermiş gibi bir tavrı eda içinde bulunur. Bunu daima böyle düşünmek lazım. Aziz müminler, bize evvel emirde işin başında Hazreti Allah Celle Celaluhu her hareketinde bizlere daima merhametle muamele etmiştir. Yani bizim üzerimizde, bizim hayatımızda, dünyaya gelişimizde hangi halimize bakarsanız bakınız, Allah-u Teala'nın Rahman sıfatını, merhamet sıfatını, rahmet sıfatını daima bizimle beraber göreceğiz. Allah'ın rahmeti daimi şekilde, sürekli olarak, devamlı olarak üzerimizde bulunmaktadır. O bize rahmet ediyor, o bize merhamet ediyor. Ve bütün hayatımızı Allah'ın rahmeti kuşatıyor. Bir takım haramların, günahların haber verilmesi, bize duyurulması, şunları yapmayın, şu işleri yapmayın, şöyle edin, böyle edin denmesi, dinimizdeki emirler, dinimizdeki yasaklar yine Allah'ın rahmeti icabıdır. Allah-u Teala'nın rahmeti icabıdır. İçki içmeyin deniyorsa, zina etmeyin deniyorsa, kumar oynamayın deniyorsa, yalan söylemeyin deniyorsa, faiz alıp vermeyin deniyorsa, yine bütün bunlar insafla, imanla bakılırsa Allah'ın rahmetinden başka bir şey değil. Bize rahmet ettiği için, bize merhamet ettiği için Rabbimiz bu yasakları, bu sınırları koymuştur. Onun önünde bir uçurum vardır, azap vardır, felaket vardır. Mesela yolda giderken, bir asfalt yolda yolculuk yaparken önünüze mütemadiyen işaretler çıkar. Trafik işaretleri. Bazı yerlerde süratinizin azaltılmasını ister. Burada hızınızı kesin. Bazı yerlerde durun der. Bazı yerlere girmeyin der. Bazı yerlerde daha başka şeyler, işaretler koyar. Çok keskin bir viraj, uçurumlu bir yolda dönmeniz gerektiği yerde o uçurumlu, tehlikeli virajlarda daima işaret koyar. Hızınızın kesilmesini ister. O hızın kesilmesi belki hoşunuza gitmez. Ben süratle gidiyordum, bu işareti niye koymuş, niye hızımı kesiyor, niye zevkimi kaçırıyor, niye neşemi kaçırıyor diyebilir misiniz? Aynı hızla giderseniz uçuruma yuvarlanırsınız. Durmanız lazım gelir. O trafik işaretlerini oraya koyanlar insanlara, yolculara, sürücülere merhamet olsun diye koymuşlardır. Uçuruma yuvarlanmasınlar diye, felakete sürüklenmesinler diye o işaretler konmuştur. Allah-u Teala da aynı şekilde haramları, günahları Kur'an'da ayet ayet belirtmiş, bildirmiş, uçuruma yuvarlanmayalım, cehenneme gitmeyelim diye vermiştir. Merhamet olsun diyedir yani. Bütün bunları böyle anlamak lazım gelir. İnsanların izzetine, iffetine, şerefine, haysiyetine, ebedi saadetine, huzuruna, insanlığına büyük ehemmiyeti olduğu için, bunların temini için koymuştur. Başka türlü mümkün değil. Bu da el birliğiyle birbirimizi ikaz ederek, birbirimizi çekip çevirerek, birbirimize merhamet ederek, birbirimizi ısındırarak, sevdirerek, birbirimizi daima günahlardan sakındırarak, korkutarak, çekindirerek bu yolda beraber ilerlememiz lazım geliyor. Eğer böyle olmazsa müştereken felakete, birlik içinde, bütünlük içinde ya iyiliğe, ya huzura, yahut da felakete sürüklenmek gibi bir akıbet bizi bekliyor. Bakınız, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bizden evvelki kavimlerin, bizden evvelki milletlerin, bizden evvelki ümmetlerin nasıl felakete sürüklendiklerini, nasıl Allah'ın azabına müstahak olduklarını ve bunun ne şekilde meydana geldiğini bize çok güzel bir hadis-i şerifle haber veriyorlar. Hadis-i şerifi rivayet eden İbn-i Mes'ud Hazretleri, büyük alim, müfessir, müçtehit bir sahabe, Abdullah İbn-i Mes'ud radıyallahu ta'ala aynen şöyle söylüyor. Kale Resulullah, Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Allah Resulü şöyle buyurdular, şöyle anlattılar ve şu hakikati bize söylediler diyor. İnne evvele ma dehalen naksu ala beni İsrail. Beni İsrail, biliyorsun İsrailoğulları, Yahudiler dediğimiz insanlar, İsrailoğulları, daha ziyade bizden evvelki ümmetlerden Kur'an-ı Kerim'in üzerinde çok durduğu, üzerinde çok titizlikle durulmasını istediği bir kavim bu, bir ümmet. Beni İsrail, İsrailoğulları. Daima bunları misal veriyor, daima bunları anlatıyor. Onların hallerini, onların yollarını, onların tarihte işledikleri günahları, isyanları anlatıyor. Ve onlar ile bizlere daima birer ikaz, birer irşad, birer tembih, birer ihtar işaretleri halinde bizi dikkatli olmaya, onların işledikleri günahları işlememeye, onların gittikleri yola gitmemeye, onlara benzememeye teşvik ediyor. Onları bize anlatması Kur'an'ın onlar gibi olmamak içindir. Onlardan korunmak, sakınmaktır. Onları felakete sürükleyen sebeplerden, günahlardan kendimizi korumamız içindir. Yoksa Kur'an boşuna anlatmaz bunları tabii. Şimdi bu konuda İsrailoğullarının nasıl bozulduğunu, nasıl böyle kokuştuklarını, bozulduklarını, nasıl fesada gittiklerini, nasıl sefalete, rezalete sürüklendiklerini ve Allah'ın azabına nasıl müstahak olduklarını bize Resul-i Zişanımız anlatıyor ve şöyle buyuruyor. Evvela inne evvela ma dehalen naksu ala beni İsrail, İsrail oğullarında fesat, fitne, felaket, rezalet ilkin şöyle başladı. En evvel, en önce şöyle başladı. Ennehu şöyle ki, kâne racülü yelkar racüle, bir adam, bu İsrailoğullarından bir adam, günah işleyen, haram işleyen, kötülük yapan bir adama rastladığı zaman, feyekûlü, ona şöyle diyordu. Ya haza, ey filanca, ey bu günahı işleyen adam, ey bu kötülüğü yapan adam, ey bu haramı yapan adam, ittekillâhe, Allah'tan kork. İkaz ediyor, görüyor musunuz? Rastladığı bir günahkara, bir kötülüğü, haramı işleyen kişiye hemen ikaz ediyor, ittekillâhe, Allah'tan kork. Ne demek Allah'tan kork? Ben Allah'tan korkmuyor muyum? Allah'tan korkmak demek, Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak demektir. Bir insanın Allah'tan korkup korkmamasının ölçüsü nedir? Allah'ın haram ettiği şeyi yapmamasıdır. Ölçü budur. Yok hocam, bizim ölçümüz o değil. Ben şarap içerim, kumar oynarım, her günahı da işlerim ama benim kalbim temiz. Bizim ölçümüz kalptir. Olmadı bu. Bu İslam'ın ölçüsü değil. Günahlardan, haramlardan sakınmaktır Allah'tan korkmanın ölçüsü. Başka türlü düşünemeyiz Müslümanlar. Beş vakit namaz kılmayan bir Müslüman Allah'a yemin ederim Allah'tan korkmuyor demektir. Nasıl korkmuyorsun sen? Vakti geldiği zaman seni devlet olarak askere çağırıyorlar. Gel bakayım, zamanın geldi, asker olacaksın. Vatani vazifen var. Askerliğe çağırıyorlar seni. Bu askerliğe, vatani vazifeye çağrıldığın zaman gitmezsen ne olur? Devletten korkmuyorsun demektir. Ve sana verilecek cezayı küçümsüyorsun, değer vermiyorsun demektir. Ve korktuğun içindir ki gidip teslim oluyorsun, vatani vazifeni, askerliğini yapıp geliyorsun. Ömürde bir sefer neyse. Cenab-ı Hak da günde beş defa ümmeti Muhammed'i çok sevdiği için, hakikaten böyledir yani. Efendiler, bir baba bile evladını ne kadar severse sevsin, günde beş defa huzuruna gelip onu meşgul etmesini istemez. Nedir bu kadar geliyorsun yahu der ya, günde beş defa kardeşim. Bir insan ne kadar severse sevsin, ne kadar hoşlanırsa hoşlansın, bir insanı böyle günde beş defa huzurunda, yani zaman olur ki usanma olur yani, bir sıkıntı beydahlar, nedir bu kadar gelip gidiyorsun, nedir bu kadar meşgul ediyorsun denebilir. Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i çok sevdiğinden dolayı onun ümmetlerini, onun cemaatini de günde beş defa huzuruna kabul ediyor, namaza çağırıyor. Bunun manası budur. Sevdiği için çağırıyor yani. Sevdiği için çağırıyor. Bu davete icabet etmeyen adam, günde beş vakit namaz kılmayan adam, nasıl Allah'ı sevdiğini söyleyecek? Nasıl Allah'tan korktuğunu söyleyecek? Bunun ölçüsü nedir yani? Elle tutulur, gözle görülür bir ölçüdür bu. Allah'tan korkan, Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmaz. Allah'ı seven, Allah'ın davetine icabet eder. Başka türlü bunun ölçüsü yok, yani bir metresi yok. Neye ölçü, hangi ölçüye vuracağız bu sevgiyi, saygıyı? Bütün mesele bu. Mevlana'mız öyle diyor, Celaleddin Ruhi, kaddesallahu sırrahul ali, ey mümin diyor, Cenab-ı Hak yeryüzünde her şeyden çok seni seviyor. Hakikaten öyle. Mesela zaman zaman söylerim, tekrarında fayda var. Mesnevi'de Mevlana'mız izah ediyor. Allah katında güneşin mi, güneş mesela bütün dünyamızı aydınlatan, ışıklandıran, çiçeklere renk veren, dünyanın hayatını, şeklini, rengini, ahengini veren güneş mi daha kıymetli Allah katında, yoksa bir Müslüman insan mı? Bu suali soruyor ve cevabını Kur'an'dan alıp kendisi söylüyor. Allah katında yüz binlerce güneş bir müminin değerinin yarısını temsil edemez diyor. Müminin değeri çok fazla. Ve şöyle izah ediyor, arz edeyim. Ey mümin ve Müslüman diyor. Allahu Teala günde beş vakit namaz emretmiş, davet etmiş, yapın bunu, gelin huzuruma diyor. Ve namazların ilki, birincisi de sabah namazıyla başlıyor diyor. Bildiğimiz gibi. Sabah namazının vakti güneş doğmadan öncedir. Daha güneş yok. Güneş doğmadan sabah namazına kalkacaksın. Sebebi nedir bunun diyor Mevlana. Niçin böyle Cenab-ı Hak emretmiştir? Zahmet olsun diye değil. Sana verdiği değeri ifade etmek için Cenab-ı Hak. Ey Müslüman, Cenab-ı Hakk'ın diyor burada istediği şudur. Ey mümin, ey Müslüman, daha güneş doğmadan, güneş doğmadan, güneş uyanmadan eşyanın, maddenin, mahlukatın şekli, rengi ortaya çıkmadan, daha güneşe, tabiata, eşyaya benim rahmet nazarım ulaşmadan sen benim huzuruma gel ki sana rahmet edeyim. Benim nazarımda güneşin bir değeri yok diyor Cenab-ı Hak. Güneş uyanmadan sen uyan gel. Sen karşıma gel. Ben seni seviyorum. Vallahi böyledir. Çok mühimdir yani. Allah'ı sevmek ve Allah'tan korkmak ruhi bir potansiyeldir, bir gerilimdir. Bunu kazanmak lazım. Efendiler, çünkü yeryüzünde bizi sevenler çok olabilir. Annemiz bizi sever, babamız bizi sever, efendimiz bizi sever, hocamız, arkadaşımız, ahbabımız, herkes sevebilir. Ama bizi sevenler bizi bırakıp gidiyorlar. Annemiz bizi çok seviyordu ama göçtü gitti, bıraktı gitti bizi. Büyük annemiz bizi çok seviyordu ama bıraktı gitti. Büyük babamız bizi çok seviyor, bıraktı gitti. Bizi günahlara çeken, meyhanelere, plajlara, kampinglere, dansiklere, efendim müzik hollere, diskoteklere, kabarelere, rezaletlere çeken dostlarımız, arkadaşlarımız bizi sevebilir. Ama biz ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman, mezarın içine girdikten sonra onlar hepsi bizi orada yalnız bırakıp geri dönüyorlar. Bu ne biçim sevgi? Bizimle beraber gelmiyorlar. Sevgiyi iyi anlamak lazım. Ve o kabir alemine girdiğimiz zaman, kabir hayatına, mezar hayatına girdiğimiz zaman boşuna, manasız, gayesiz girmiyoruz. İslam buna haber veriyor. O kabirde, mezarda hayat yok mu zannediyorsun? E hocam tabii mezarda hayat olur mu? Niye olmaz? E çünkü orada hava yok, çünkü orada hayat yok, çünkü orada güneş yok, yemek yok, içmek yok. Teneffüs edilemiyor, havası kesilmiş, ışık yok, hiçbir şey yok. Mezarda hayat olur mu? Oraya mahsus bir hayat olacak. Oraya mahsus bir hayat olacak. Ana rahminde sen 9 ay yaşamadın mı? Ana rahminde 9 ay yaşadın. Ana rahminde teneffüs ediyor muydun böyle? Hava alıyor muydun? Güneş var mıydı? Işık var mıydı? Floresan lamba var mıydı? Bir meydan var mıydı? Yok. Seni güneşsiz, ışıksız, havasız, penceresiz, penceresiz ananın rahminde seni 9 ay yaşatan Allah mezarda niçin yaşatmasın? Niçin yani? Buna zorluk ne yani? Anlaşılmayacak ne var burada? Mezara bir Müslüman gayesiz, manasız gidemez. Orada bir sual alemi var. Ve İslam itikadına göre Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. İnnel meyyite اِذَا وُضْعَ ف۪ي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ اِنَّهُ يَسْمَعُ كَرْعَنْ عَالِهِمْ Uzun bir hadis, Bukhari hadisi. Bir meyyit, yani bir ölü, bir Müslüman, mezara konduğu zaman, mezara defnedildiği, gömüldüğü, üzeri de toprakla örtülüp, hayatla alakası kesildiği, Habib-i Zişan haber veriyor, Hazreti Muhammed haber veriyor, aleyhissalatü vesselam. Ve bu uyanma boşuna değildir. Sual sorulacaktır. İlk sual şudur. Men Rabbüke, seni yeryüzüne getiren, sana hayat veren, sana şekil veren, sana ruh veren, el veren, ayak veren, göz veren, kulak veren, senin vücudunu, fiziğini, güzelliğini tanzim eden, kaşını, gözünü, her şeyini yerli yerince planlı, programlı yaratan Allah kimdir? Sen yeryüzünde Allah'ı tanıdın mı diyecekler. Rabbin kim? Efendimiz buyuruyor ki günde 5 vakit namaz kılmak için Allah'ın huzuruna gelmeyen, günde 5 vakit namaz kılmayan bir kadın veya erkek, senin Rabbin kimdir diye sorulduğu zaman kekeleyecek, Rabbim Allah'tır diyemeyecek. Gelmedin ki, tanışmadın Allah'la sen. Efendiler öyle değil mi? Öyle insanlar, öyle gençlik, öyle bir cemaat, öyle bir toplum peydahlandı ki 60 sene, 70 sene yaşıyor, daha Allah'ın eviyle, Allah'ın camisiyle, Müslüman cemaatle tanışmadan, Allah'ın evine girmeden, alnı secdeye değmeden, Allah demeden ruhunu teslim ediyor, sadece camilerimizin dışındaki musalla taşına geliyor. Yazık değil. Böyle olur mu efendiler? Bir Müslüman böyle olabilir mi? Allah katındaki değerimizi ifade ediyor bunlar. Mevlana'mızı tamamlayalım. Sabah namazı neden güneş doğmadan evvel emredilmiştir? Mevlana onu izah ediyor. Sana Allah'ın verdiği değerden dolayıdır diyor ve ispat ediyor. Ve Rabbimiz böylece şunu demek istiyor demiş Mevlana'mız. Ey Müslüman, güneş doğmadan, güneş uyanmadan, güneşin ışıkları uzanmadan, eşya, madde, tabiat meydana gelmeden evvela sen benim huzuruma gel. Benim sevdiğim sensin. Eşyayı senin için yarattım. Güneşi senin için yarattım. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Ayet izah ediyor. وَسَخَّرَ لَكُمْ Ben güneşi ve ayı sizin emrinize ve hizmetinize verdim. Güneş sizin hizmetinizdir Rabbül Alemin. Güneş nedir? Ay nedir? Dünya nedir? İnsanın karşısında. İnsana verilen değerdir yani. İbadet etmeyen adam kendisine değer vermeyen adamdır. Allahu Teala sana değer vermiş, huzuruna çağırıyor. E şimdi sana İstanbul valisi haber gönderse falan beyefendiye söyleyin, gelsin görüşeyim, onu çok seviyorum dese sevinmez misin, gitmez misin kardeşim? Allahu Teala da Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam emir veriyor, sana iman eden müminlere, Müslümanlara söyle, günde 5 defa huzuruma gelsinler, zatıma yemin ediyorum, seviyorum onları diyor. Daha ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun yani? Başka ne olacak? Bütün mesele Allah'ı tanımak ve ondan korkmak, onu sevmek. Allah'tan korkmak bir canavardan korkmak gibi düşünülemez. Haşa, öyle bir şey olmaz. Beni parçalayacak gibi, hayır. Allah'tan niçin korkulur? Allahu Teala'ya saygısızlık edilmesin diye korkulur. Hani bir insan annesinden korkar. Annem benim gırtlağımı mı sıkacak? Babamdan korkuyorsam babam benim gırtlağımı sıkacak diye korkmam ki. Babama karşı saygısızlık etmeyeyim diye korkarım. Allah da böyledir. Hani pençesiyle beni boğacak, beni parçalayacak diye korkarım. Böyle vahşi bir korku değil bu. İnsani, İslami korkudur bu. Aman Allahu Teala benden rahmetini kesmesin diyedir. Korku budur. Allah korkusu budur yani. Yanlış anlaşılmasın. Cennet onun bir lütfunun mükafatıdır. Lütfudur yani. Hiç kimse ibadetinin karşılığı değildir cennet. Lütfunun karşılığıdır. Bizim cennet mesela sonsuzdur. Bakın nasıl karşılığı olmuyor. Cennet Allah'ın Müslümanlara verdiği sonsuz nimettir. Halbuki senin ibadetin ya 40 sene ya 50 sene. 50 senelik ibadete sonsuz cennet verilir mi? Adalet değil ki bu, Allah'ın lütfudur bu. Rahmetidir yani. Sen 50 sene ibadet etmişsin, o sana rakamsız 50 bin değil, 50 milyon değil, sonsuz bir rahmet vermiş oluyor. Sonsuz bir cennet vermiş oluyor. O halde senin ibadetin karşılığı değil. İbadetin sınırlı, Allah'ın cenneti sınırsız. Ya koymayın, başımıza bir çıkartırsın. Telefonu al şimdi. Meşgul etmesin bizi bunlar. Şunu alın. Şimdi düşünün ki Kur'an-ı Kerim'in müjdesine göre bir küçük, hani puanı, puan derler ya hani bir yarışmada, puan, en düşük puan alan, yarışmayı kazanmış ama çok düşük puanla kazanmış, Allah'ın muhabbetini, merhametini, rızasını en düşük puanla kazanmış bir Müslümana verilecek olan cenneti Kur'an-ı Kerim şöyle anlatıyor. وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Bu puanı en düşük olan Müslümana verilecek cennetin genişliği, arzuha, arz genişlik, tuğun uzunluk demektir. Arz ve tuğun geniş uzunluk. Bu cennetin genişliği bütün göklerin ve yeryüzünün genişliğinden daha geniş olacaktır buyuruyor. Allah'ın rahmeti geniştir. وَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ Bütün semavatın, bütün gezegenlerin kapladığından daha geniş bir çap meydana gelecek. Senin ibadetinin karşılığı değil ki bu. Senin ibadetlerin sınırlı, Allah'ın rahmeti sınırsız. Sevgisinden dolayıdır. Bunu kazanmak lazım. Güneş nedir? Güneş toplanıp gidecek. Kur'an-ı Kerim'in itikadına göre şu, şurada yanan ampul nasıl ki günün birinde sönecek, bu ampulün sönmesine nasıl inanıyorsam bir Müslüman olarak, Allah'ın verdiği haber olarak diyorum, şu karşı önümde yanan ampulün vakti geldiği zaman söneceğine, o rezistans tellerinin direnişini kaybedip bozulacağına, söneceğine nasıl inanıyorsam güneşin de aynen söneceğine vallahi inanıyorum. Kur'an haber veriyor. İze şemsü kıvvirat. Cenab-ı Hak buyuruyor, güneş zamanı geldiğinde bir yol halısı gibi, bir çarşaf gibi güneşi toplayıp ortadan kaldıracağım. Güneşle bir şey kalmayacak. Ne aldanıyorsun güneşe ya? Güneşin değeri ne? O senin için kalp edilmiştir. Şu ampulü şuraya takan birisi var. Bu ampul kendi kendine buraya gelip takılmıştır denebilir mi? Mümkün değil. Şu avizeyi şuraya yapan bir sanatkar var. Hiçbir zaman şu demirler, ampuller, şişeler, camlar kendi kendine gelmiş buraya takılmıştır denemez. Nasıl şu bir avize buraya takılmış bize hizmet etmek için? Cenab-ı Hak da yeryüzüne hizmet etsin diye güneşi bize kandil, avize diye takmış tavana. Başka manası yok ya. İnsan içindir ya. Böyle bilmek lazım. Allah'tan korkmayı da bu manada anlamak lazım. Saygısızlık olmasın diye. Şimdi sizin çok sevdiğiniz bir misafiriniz vardır evinizde. Çok sevdiğiniz misafir. Hatırını kıramayacağınız bir misafir. Yoldan gelmiştir, yorgundur tabii, bitkindir. Yatağını hazırlamışsınız, yatıyor. O evde yatarken siz çoluk çocuk dikkat edersiniz, gürültü etmezsiniz, koşmazsınız, bağırmazsınız, müzik dolabını fazla açmazsınız. Niçin? O yatan adamdan korktuğunuz için mi? Yatan adam aslan mı, kaplan mı? Değil. Niye gürültü etmiyorsunuz? Korkunuzdan mı? Hayır. Aman saygısızlık olmasın, rahatsız etmeyelim diye korkarsınız. Bakın ne güzel bir korku bu. Cenab-ı Hak da ondan korkmamız, aman rahmetini bizden kesmesin, bizden razı olsun diye Allah'tan korkarız. Başka bir şey değil. Allah Rahman ve Rahim. Bir kadın niçin örtünür? Tesettür mesela. Resul-i Zişan haber vermiş. İleride öyle kadınlar gelecektir ki diyor Habibullah. İleriye matufen haberler veriyor. Allah'ın Resulü haberlerini Allah'tan alıyor. Celle Celaluhu. Resulullah'ın verdiği haber, haberin kaynağı Hazreti Allah. Allah'tan aldığı haberi veriyor. Allahu Teala yanılmaz. Allahu Teala yanlışı olmaz. Allahu Teala unutmaz. Mümkün değil. Yanlışı ve hatası olmayan kudret. Oradan haber veriyor. Öyle kadınlar gelecektir ki inne min ehlin nisai, öyle kadınlar zuhur edecektir ki ta 1401 sene evvel haber vermiş ya. Nisaun, öyle kadınlar zuhura, meydana, çarşıya, pazara çıkacaklardır ki kâsiyâtün âriyâtün, o kadınların üzerinde bezden, kumaştan, pamuktan, efendim şundan bundan bir elbise olacak, elbise bulunacak ama aynen anadan doğma çıplakmış gibi gençlerin şehvetini çekecekler. Hadis sahih. Kâsiyâtün âriyâtün, üzerlerinde her türlü kumaşı, mensucat, dokuma, mokuma bir elbise olacak. Fakat aynen çıplakmış gibi dikkati ve şehveti çekecekler. Aynen bugünü haber veriyor yani. Bir Müslüman kadın böyle olamaz. Resulullah'tan saygı, Resulullah'a saygı göstermesi lazım. Bu haberden korkması lazım. Çünkü akıbeti fena şimdi. Öyle daracık, sımsıkı bir pantolon giyiyor ki tamamen sanki o giydiği pantolonun rengiyle belden aşağısını boyamış gibi oluyor. Sanki o kumaşın rengiyle bedenini boyamış, bütün vücut hatları meydanda, çıplakmış gibi. Örtülü sayamazsınız bunu. Resulullah devam ediyor haberine. Mailatün mümilatün, o kadınlar daima yabancı erkeklere şuna buna meyledicidirler. Onların meyilleri, eğilimleri, arzular yabancı içindir. Evlerinde kocaları için süslenmezler, sokağa, pazara çıkarken süslenirler ki etraf kendisine daha çok baksın diye. Hadis-i şeriftir. Resulullah haber veriyor. Evinin içinde pejmürde, kılıksız, taramasız, her türlü pijamayla, pislikle beraber olur, sokağa çıkarken boyalanır, cilalanır ki yabancının dikkatini çeksin diye. Hazreti Muhammed haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam. Mailatün mümilatün. Ve başkalarını da kendilerine meylettirirler. Bütün boyanmalarının, giyinmelerinin, özlenmelerinin, süslenmelerinin bir tek sebebi vardır. Dışarıda yabancı erkeklerin dikkatini çeksinler diye. Mümilatün diyor. Meylettiricidirler başkalarına. Rûsühünne ke esnimetil buh. Başları aynen deve hörgücü gibi, saçlarını kuaförlerde yüksek yüksek tepeler gibi şekil şekil yaparak insanların arzu ve iştahlarını çekerler buyuruyor. Aynen 1401 sene evvel haber vermişler. Ve devam ediyor bunun cezasını ve bunun günahını haber veriyor. La yedhulnel cennete ve la yecidne rihaha. Bu kadınlar, bu kıyafeti, bu şekilleri, bu gidişatı, bu akışı, bu şekli değiştirmezler. Tevbe edip Allah'ın yoluna girmezler. Bu şekilde ölürlerse onlar cennete giremezler ve cennetin kokusunu vallahi alamazlar. Resulullah'ın haberidir. Sahih bir hadis-i şerif. E şimdi Allah'tan korktuğunu nasıl ispatlayacak bir kadın? Efendim ben açık saçık gezerim ama ben Allah'tan korkarım. Bu ne biçim şey? Bu ölçüyü nereden tutturuyor bu? Mümkün değil. Aziz müminler, bu hayatınız, gerek kadınların hayatı, gerekse erkeklerin hayatı, Allah'ın bize verdiği emanettir. Emanettir. Ne demek emanet? Vakti geldiği zaman alınacak demektir. Vakti geldiği, saati, zamanı, vadesi dolduğu zaman alınacak olan eşyaya emanet eşya denir. Öyle değil mi? Bu hayat emanet. Bu emanetin sahibi kim? Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bu emaneti Allah'a teslim edeceğine göre kirlenmiş, pislenmiş olarak teslim edersen Allah razı olur mu? Sana birisi bir mal emanet etsin, şu evinde seni emin adam görüyorum, sana itimat ediyorum, şu malım şurada kalsın dese, sen de o malı kötü kullansan, yıpratsan, parçalasan, boyasını, cilalısını, her şeyini kırsan, döksen, günü geldiği zaman al senin emanetini desen, ama kırılmış, dökülmüş, lekelenmiş, çirlenmiş, pislenmiş, bu sana itimat eden adamın itimadı sarsılır mı, sarsılmaz mı? Sen namaz kılmıyorsun, abdest almıyorsun, Allah tanımıyorsun, peygamber tanımıyorsun, çırçıplak dolaşıyorsun, günde binlerce delikanlının şehvetini çekiyorsun, hayatını kirletiyorsun, bedenini kirletiyorsun, emaneti kirlettin, sen bu emaneti kirli olarak nasıl Allah'a vereceksin? Ne hakkın var kirletmeye? İşte aziz müminler, insaf etmeliyiz. Günahlar ve haramlar emaneti kirleten felaketlerdir. Kirletmeyiniz. Hocam ben şimdiye kadar kirlettim. Kapkara zifiri bir leke kabul ettim, aldım. Benim kurtuluşum yok mu? Şu mübarek 3 aylardır, bakın haftaya Miraç gecesi, daha sonra daha başka bir gece. Kandil geceleri, müjdeli geceler, rahmetli geceler geliyor. Bu mübarek günlerde bir Müslüman hanım, bir Müslüman erkek yaptığına, gittiğine, işlediği kötülüklere tevbe eder, bir daha dönmemek kaydı ve şartıyla beni affet derse Allah-u Teala anasından doğmuş gibi günahsız kabul ediyor. Dinimizin rahmeti. Vallahi böyledir. Dinimizin izzetidir bu. Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğudur bu. Gitmeyelim kötü yollara. Bizim gayemiz nedir? Şu kürsüde yapılan nasihatların gayesi nedir? Sizi zahmete sokmak değil ki. Ne kadar severseniz sevin dünyayı, en sonunda karanlık bir mezara gömülmeyecek misiniz diyorum. Bırakacaksınız. İyi öyleyse temkinli olun, tedarikli olun, tertipli olun, tevbeli, affedilmiş olarak gidin, temiz gidin, kirletmeyin kendinizi diyoruz. Yoksa sizin nedeni ne alıp vereceğim var? Şurada tıklım tıklım cami cemaatle dolu. İçinizde ya 5 kişiyi tanıyorum ya 6 kişiyi tanıyorum. Başka benim şahsi bir alakam yok ki. Bütün mesele Allah'ın huzuruna onun memnun olduğu şekilde çıkmaktır gaye. Başka bir şey değil. Kimseyle bizim şeyimiz yok. O halde ruhlarınıza, vicdanlarınıza ve gönüllerinize hitap ederken Hazreti Habibullah'ın haberlerini, Rabbimizin, Mevlamızın, bizi yoktan yaratan sahibimizin emirlerini, hükümlerini söylemekten başka bir maksadımız yok. Biz bütün Müslümanlar yeryüzünün sulhunu, sükunetini, barışını, emniyetini, asayişini temine çalışan unsurlarız. Bakın elhamdülillah Türkiye'de 12 Eylül'den önce ne korkunç felaketler oluyordu, ne korkunç haller oluyordu. Bakın ki Allah'a hamdolsun Müslümanlar memleketin huzuruna yardımcı, memleketin asayişine hizmetçi olmuşlar ve bütün o silahlar, bombalar, depolanmış olan o dinamitler, bütün kalbinde şu kadar imanı olmayan bütün komünistlerin, anarşistlerin eliyle yayılmış, çoğalmış. Müslümanlarda böyle bir şey olmaz. Müslüman sulhun, saadetin, sükunetin, emniyetin, devletin, milletin, etrafın, bütün dünyanın sükunetini isteyen unsurlardır. Bizden kötülük olur. İmkan var mı? Allah'tan korkan Allah'a saygısızlık olmasın diye hareket eden bir mümin, bir canlı mahluku rahatsız edemez. Resul-i Zişanımıza bakın ki mesela, safları biraz sıkıştırabilir miyiz acaba? Ayak. Şöyle biraz sıklaştır, ayakta kaldırar, bakın çok biçimsiz oluyor. Şeyler, boşlukları siz daha iyi bilirsiniz. çevrenizdeki boşlukları doldurun da Allah razı olsun. Cenab-ı Hak aziz etsin hepinizi inşallah. Cemaatimizi toplayalım, dağıtmayalım. Üzmeyelim cemaatimizi, kırmayalım, küstürmeyelim. El birliğiyle beraberce bir kişiyi kötü yoldan çevirsek hepimizin faydası vardır ya. Bir kişi içkiden, kumardan, açık saçıklıktan kurtarabilirsek vallahi hepiniz hissedar olacaksınız buna. Hepiniz buradan faydalanacaksınız ve manevi mükafat olacak. Gayemiz de budur zaten. Elden gelen yardımı, merhameti gösterelim. İnsanlara yardımcı olalım. Evet. Bütün mesele müminler ve Müslümanlar olarak yeryüzünün sükunetini, yeryüzünün sulhunu, yeryüzünün mutluluğunu isteyen unsurlarız. Bakınız, Resul-i Zişanımız Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne kadar rahmeten lil alemindir o. Hepiniz biliyorsunuz, alemlere rahmet sıfatıyla gelmiştir. O kadar mahlukata, mevcudata rahmet etmiştir ki bir gün namaz kılıyorlardı. Namaz kılıyorlardı. Efendimiz çok ibadet eden bir peygamber-i zişandı. Hatta geceleyin, gece herkesin uyuduğu bir saatte Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Allah'ın Resulü kalkardı buyuruyor. Benden müsaade alırdı. Ey Ayşe, bana müsaade eder misin? Nafile namaz tabii, yatağı terk edecek çünkü. Bana müsaade eder misin, razı olur musun? Allah'ıma ibadet edeyim. Ayşe-i Sıddık'a validemiz, ben utanırdım diyor Resulullah'tan. Ya Resulallah buyurun ne demek oluyor derdim. Kalkardı, saatlerce Allah'a ibadet eder, namaz kılardı. Vallahi ayakları şişerdi buyuruyor. Derdim ki ya Resulallah sen de mi bu kadar ibadet ediyorsun? Sen de mi bu kadar yani? Sen ki Allah'ın Habibisin, Resulüsün. Kevn-ü mekana rahmetsin. Senin günahın yok, bir şeyin yok. Niçin bu kadar ibadet deyince, ya Ayşe, Allah'a çok ibadet eden bir kul olmayayım mı? Buyururlardı buyuruyor. Allah'a çok ibadet eden bir kul olmayayım mı? Niçin olmayalım? Ondan daha ebedi dost, ondan daha büyük sahip var mıdır yeryüzünde? Sizin en yakın dostunuz, en samimi arkadaşınız sizi mezar kapısına kadar takip edecek, sizi yalnız bırakacak. Bu bir gerçektir. Bu akışı değiştirmek mümkün değildir beşer için. Hiçbir fen, fizik bunun önüne geçemiyor. O bakımdan rahmet. Müminlerin rahmet unsuru olduğunu anlatmak için söylüyor. Ve böyle bir seferinde Efendimiz yine namaza kalkacaklardı, namaz kılmak için. Mübarek cübbesini, hırkasını, cübbesini giymek istediler. Bir de baktı ki tertemiz bir kedi, kedi bildiğimiz, Arapça kedi, el hirretü, hirre. Araplar hirre derler, o hırr hırr hırr diye bir ses çıkar uyuduğu zaman, galiba o sesten alınan hirre, kedi demiş. Bu mübarek cübbesinin hırkasının böyle kenarına, peşine kedi uyumuş. Öyle uyuyor, o kediyi rahatsız etmemek, huzursuz etmemek için cübbeyi kenarına makasla kesip öyle almıştı. Allah'ın Resulü. Müslümanlar böyledir. Bizden zarar olmaz. Bizden kimsenin canına, kimsenin malına mümkün değil tedavül etmek. Onun için biz bütün bir millet olarak huzurun, merhametin, sükunun avdetine çalışıyoruz. Hiçbir din görevlisi, hiçbir Müslüman cemaat, cemaatten birisi anarşiye, fenalığa, felakete, teröre katiyen yanaşamaz. Bizim bütün davamız ve gayemiz bundan ibaret. Hatta Efendimiz haber veriyorlar, ezan okundu galiba, uzatmayacağım. Mahlukata merhamet etmek bakımından, Müslümanın sıfatı açısından söylüyorum. Bir seferinde buyurdular ki, uzzibet imra'etun fi hirra. Allah'a ibadet eden böyle saliha, Müslüman, namazlı, abdestli bir Müslüman hanımefendi vardı. Uzzibet, Allah'ın azabına çarpıldı bu kadın. İbadetli, taharetli, Müslüman bir hanım vardı. Allah'ın azabına çarpıldı. Niçin? Fî hirretin, bir kedi yüzünden. Kedi, hirre, demin dedim kedi. Niçin? Efendimiz anlatıyor. Bir seferinde komşusuna ziyarete veya gezmeye giderken evinde beslediği kediyi hırsızlık etmesin diye, dışarıya da çıkıp uzaklara gitmesin diye kediyi evdeki bir direğe bağladı buyuruyor Resulullah. Direğe bağladı. Fakat onun direğin yanına suyunu ve ekmeğini, yani yiyeceği maddeleri koymayı unuttu. Koymadı, tedbirsizlik etti veya aldırış etmedi. O hayvanın suyunu ve ekmeğini, yiyeceğini koymadı. Ve gittiği yerden geç geldi, döndü. Geldi ki hayvan çırpına çırpına ölmüş. Allah o kadının bütün sevaplarını silip cehennemlik yaptı buyuruyor. Merhamet. İslam budur. Bütün mahlukata merhamet. İslam bu şekilde ortaya çıkıyor. Resul-i Zişanımız böyle telkin ediyor. O bakımdan inşallah bizler de bu ruh ile, bu şuurla, bu huzurla hizmete devam edeceğiz. Allahu Teala razı olsun sizlerden. Bakın mesela genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi getirdiniz. Bir Müslüman kardeşimiz 5-6 kişiye daha söyledi. Onlar da söyledi. Onlar onlara, onlar onlara el birliği, dil birliği, gönül birliğiyle camimizi doldurdunuz. Bu sizin eseriniz. Allahu Teala aziz etsin, muvaffak etsin ve devamımızı nasip müyesser etsin inşallah. Fazla uzatmadan haftaya buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların elini, dilini, kolunu, yolunu kesmek isteyenleri iki cihanda rezil eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Ya Rabbi yurt içinde ve yurt dışında, hastahane köşelerinde, ameliyat masalarında inim inim inleyen, senden deva şifa bekleyen bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalığına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara edalar nasip eyle ya Rabbi. Bir an evvel memleketimize, milletimize huzurun, saadetin temin nasip eyle ya Rabbi. Millet olarak, memleket olarak bütünlüğümüzü bir